Hacı yatmaz, o bir cambaz. Hacı yatmaz, o bir cambaz, yolu şaşmaz. Bim bom, bim bom. Hacı yatmaz, o bir cambaz. Hacı yatmaz, o bir cambaz, yolu şaşmaz. Bim bom, bim bam. Babam dağları koy, aşar geçer aşar. Denizleri yüzer geçer aşar. Dağları koy, aşar geçer aşar. Denizleri yüzer geçer aşar. Bim bom, bim bom, bim bom, bim bom. Hacı yatmaz, o bir cambaz. Hacı yatmaz, o bir cambaz, yolu şaşmaz. Bim bam, bim bam. Hacı yatmaz, o bir cambaz. Hacı yatmaz, o bir cambaz, yolu şaşmaz. Bim bam, bim babam. Dağları koy, aşar geçer aşar. Denizleri yüzer geçer aşağı. Dağları koy, aşar geçer aşağı. Denizleri yüzer geçer aşağı. Bim bam, bim bam, bim bam, bim bam. Hacı yatmaz, o bir cambaz. Hacı yatmaz, o bir cambaz, yolu şaşmaz. Bim bam, bim bam. Hacı yatmaz, o bir cambaz. Hacı yatmaz, o bir cambaz, yolu şaşmaz. Bim bam, bim bam. Babam dağları koy, aşar geçer maşallah. Denizleri yüzer geçer maşallah. Dağları koy, aşar geçer maşallah. Denizleri yüzer geçer maşallah.